Swali linasema kaifa yumkinu taamulu shabab almubtadi maa almubtadiin wa ashabi alafkari alhaddama walaqaidi dhalla. Vipi wataweza kufanya muamala vijana mabarobaro ambao wanaanza sasa katika majali za ilmu kuchukua elimu pamoja na watu wa bid'a na watu walio na fikra ambazo ni zenye kuharibu, fikra potofu, wala aqaidi dhalla, itikadi ambazo ni za mbaya. Katika kurasa wa 160 wa kitabu hiki Al-Ajibatul Mufida an As'ilatil Manahij al-Jadida, Sheikh asema ash-shababu yatajannabuna al-mubtadi'in, vijana wanatakikana wajiepushe na watu wa bid'a. Wa ashabul manahij al-haddama wal afkar ad-dhalla, na watu ambao wana manhaji zinazo vunja mwongozo wa sawa, na watu walio na fikra ambazo kwamba ni potofu. Yabta'iduna anhum wa an kutubihim, wanatakikana wajieke mbali na watu wao na vitabu vyao pia. Wayulazimuna ahla alilmi walbasira, bali wajilazimishe na watu walio na elimu na uoni. Wa ahla alaqidati salima, wajilazimishe na watu walio na aqida iliyosalimika. Wayatalakawna alilma anhum, na wachukue elimu kwa watu hao. Wayujalisunahum, na waketi na watu hao. Wayasalunahum, na wawaulize watu hao. Ama ashabu albida, ama watu wa bida, walafkari lahadama, na watu walio na fikira mbaya zinazovunja mwongozo wa sawa. Fayajibu ala shabab, ni wajibu kwa vijana. Alibtiadu anhum, kujieka mbali na watu hao. Liannahum yasiuna au yusiuna ilayhim, wanawafanyia mabaya sana hao. Kwa sababu utamkuta mtu akufundisha kitabu cha lugha, lakini mwisho akuchomekea yale mambo yake. Na kubwa ambalo la kwanza wanaolieka na kuliingiza katika mioyo ya vijana ni kuchukia sunna na kuchukia watu wa sunna na kutahadharishwa na watu wa sunna. Elewana? Kwa hiyo kijana hata kama anatafuta haki kashajazwa chuki. Akimuona yule shekhe kashamchukia kabla hajamjua. Haiwezekana pia hamjui sura yake, lakini kashamchukia. Naam. Kwa hiyo haya ni maneno Sheikh Al-Fawzani hafidhahu ta'ala kazungumza, kisha akasema wayaghrisuna fihi al-aqaid al-fasida. Kisha linalofuata, wanapanda kwenye mioyo yao itikadi mbaya, itikadi chafu, walbida walkhurafat, lakini pia wanapanda bida, uzushi na mambo ya nini, ya kikhurafi. Walianna almuallim, na kwa sababu mwalimu lahu atharuhu ala almutaallim, ana athari yake kwa mwenye kujifundisha, kwa mwanafunzi wake. Yani mwanafunzi mara nyingi anapenda kumuiga mwalimu wake katika mavazi, katika uongeaji, wengine mpaka mwendo. Jalala akitembea kwa muhimu. Sheikh Suleiman anasema Kuna Sheikh Jalala akitembea ni Muhindi. Tuona kuna watu walienda Yemen walipokuja hapa wanaongea kama hajuri. Paka miendo yao, mpaka vilemba vyao wanavyofunga. Sheikh huwa ana taathira. Tumeelewana? Kuna baadhi ya watu hiyo utamkuta mtu akwambia mimi nimemuingilizia Sheikh Abdul Hamid Kishki. Basi utakuta mukaddima unarembeshwa kweli kweli. Maana Abdul Hamid Kishki sio mchezo, alikuwa anapiga mukaddima nusu saa. Azunguka tu. Paka kwa mwisho ndipo ama bado. Ah! Wewe bwana wewe. Eh? Sasa kuna baadhi ya watu wenyewe wanajisifia hivyo kwamba walipomaliza sijui mtawasitu zao wakajifungia vyumbani na kanda za Abdul Hamid Kishki, wakaanza kusikiliza na kuhifadhi yale aliyozungumza na kumuigilizia. Sasa acha hao wanaosema hivyo, kina Nurdin huyo Abdul Hamid mwenyewe, al-ulama wanasema ni katika watu ambao kwamba hawatakikani kuchukuliwa elimu kwao. Sikwambie hawa waliosoma kupitia kanda. Tumeelewana? Mimi sikwambie hawa waliosoma kupitia kanda wanaoelezea historia zao wao wenyewe kwenye majukwaa. Mimi nasema huyo Abdul Hamid Kishki mwenyewe aliyokuwepo kule Misri. Sheikh Albani rahimahullah ta'ala kamjeruhi yule bwana. Pamoja na kwamba ni msufi, lakini pia akamjeruhi. Kwa hiyo Sheikh Fawzan hafidhahullah ta'ala asema wali anna almuallima lahu atharuhu ala almutaallim. Mwalimu ana taathira yake, sio? Tunawaona baadhi ya vijana wanafunzi kwenye mitandao wakimuingilizia Uthman Maalim. Paka mtu anajigamba nimejaribu nimejaribu kumuiga paka nimemweza. Kwa kuwa alikuwa Sheikh wangu. Fal muallimu dhall. Basi mwalimu aliyepinda. Yanharifu shababu bisababihi. Vijana nao wanapinda kwa sababu yake yeye. Tabihu. Zinduka hapo. Kuna wengine mtu anakuambia ah, mimi najua pale ndipo pafundishwa haki, lakini sana takawa wanangu mwagawe huku na huku. Sije nikaonekana napendelea upande mmoja. Ah, umepotea wewe. Kuna wengine unawatengeneza waje kuwa washirikina, watu wa bid'a, na kuna wengine unawatengeneza waje kuwa ni muwahidun, watu wa sunna, watu wa tauhidi, ambao hawataki ushirikina. Waanzisha mwenyewe vurugu kwenye familia yako. Haki ni moja bwana, sio? Walmuallimu almustaqim, na mwalimu aliyenyooka itikadi yake, yastaqimu ala yadaihi at-talabatu wa shabab. Wananyooka kwenye mikono yake vijana na mabarobaro. Wananyooka kwa vijana ni muwahidun. Vijana ni watu wa sunna kweli kweli. Kwa sababu mwalimu wao amenyooka si mshirikina, na wao wanakuwa si washirikina. Tumeelewana? Fal muallimu lahu dawrun kabir. Kwa hiyo mwalimu ana nafasi kubwa sana kwa mwanafunzi wake. Fala natasahalu fi hadhihi al-umur. Kwa hiyo tusifanye uzembe tukaleta tasahul katika hili jambo. Maana kuna baadhi ya watu wako hivyo. Hapa chini katika taaliq, nadhani hii taaliq ni ya Abu Furaihan Jamal bin Furaihan al-Harithi, yeye asema hivi: jazallahu shaykhana khayral jaza. Allah amlipe shekhe wetu khairi. Faqad bayyana al-manhaj as-salafi. Kwani hapa amebainisha manhaji ya salafu salih. lishabab, kwa vijana. Fitaamuli ma ahli bid'a, katika kutaamali na watu wa nini, na watu wa bid'a. Wa huwa albu'du anhum wa an kutubihim, nao ni kuwa mbali nao na vitabu vyao. Falau kala shaykhuna na'khudhu alkhayr alladhi indahu, laiti shekhe wetu Fauzani angesema tuchukueni khairi iliyoko kwenye iliyoko kwao au kwenye vitabu vyao, wanaturuka sharra lahum, na tuachie shari wao wenyewe. Kama hiya qa'idatun ahli almuwazanat, kama vile ilivyokuwa ni kaida ya watu walio na muwazana fi hadha al-asr. Kuna watu wana, kuna kitu kinaitwa muwazanat. Tunakwambia ukimjeruhi mtu bwana usimtaje mabaya yake, mtajie na mazuri yake pia bwana, ana mazuri yule. Kaida hiyo bwana ni kaida fasida hiyo, kaida ya muwazanat. Hata Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa akiwajeruhi baadhi ya watu, alikuwa hataji mazuri yao, anajua wanayo mazuri lakini bwana wataja. Allah subhanahu wa ta'ala alivyomjeruhi Abu Lahabi, alimtajia na mazuri yake? Alimjeruhi mambo ya kesha. Kama ana mazuri yake, mtu ni yeye na Mola wake huko. Tumeelewana? Lakini katika mlango wa jarh haishurutishwe lazima utaje na mazuri yake pia. Ana mema na maovu yule. Mbona utaje maovu tu? Ala, huo ni uhizbia huo. Sio uhizbia ndio huo. Wakama huwa waqi'un fi ba'd ad-du'at, kama vile inavyotokea kwa baadhi ya du'at walinganizi wanaosema khudh khairahu watruk sharrahu, eti chukua khairi yake na uache shari yake. Sheikh angesema hivyo la dhalla shabab, vijana wangefanya nini? Wangepotea. Wala tamayya wadaa almanhaj as-salafi, manhaj as-salaf ingepotea, ingeyuka. Umeelewana? Wala talawathat aqaidu aljiyal kadima, na ingeharibika itikadi ya wale watu tunaowatarajia wanaokuja huko mbele, vijana wetu. Falhamdulillahi alladhi ja'ala fi kulli asrin wa masrin man yunafihu 'anil manhaj as-salafi, tunamshukuru Allah aliyejalia katika kila zama na wakati ambaye anapuliza manhaji salafi inapata nguvu. Wayubayyinuhu, anaibainisha kikweli kweli. Wayudhhiruhu linnas, anaidhihirisha kwa watu. Kashaykh al-Fawzani hafidhahullah ta'ala ala basati at-tatbiq, kwa vile anavyozungumza ile mutabaka, watu wafanyeje, sio? Wa in raghamat unufu al-hizbiyyin, yakipasuka majipua ya haya maneno, nasema raji jawab sheikh ala suali rakamu 19 safha 51 ila 64. يقول الفضيل بن عياض فضيل بن عياض يسمى انما هما عالمان. اليويني جماعه walimu wako sampuli ngapi? Mbili. Alimu dunia wa alimu akhira. Kuna mwingine ni alimu lakini alimu wa dunia tu, ajiegemeza kwenye dini lakini lengo lake ni dunia. Ndio anavyoona mtu. Hao ndio wengi. Waona madrasa. Jamani, hapa lazima tutengeneze hapa shule, chekechea, sijui chuo kikuu nini. Yaani haya mambo ya kidunia dunia ndo yake. Sheikh Rama, tulia bwana wewe. Faalimu dunia ilmuhu manshur. Kwa hiyo alimu wa dunia ilmu yake afanya kuitangaza kwa watu. Mtu mtu anakilemba hapa, kilemba huku, kilemba huku, aonekane ni shekhe. Yari pia andika wa alimu al-akhira ilmuhu mastur, ama ilmu alimu wa akhira ilmu yake imestiriwa. Akiketi akianza kumwaga vitu ndio, ah la, kumbe yuko hivi huyu jamaa. Du. Lakini ukimkuta huko sokoni huko, ah, tu wa kawaida tu. Tu wa kawaida tu. Lakini za kumkuta mtu huko anabongela kanzu kilemba kiko begani, kingine kichwani, kingine ki tasbihi ya uuza. Tasbihi subhanallah katika kia soho subhanallah subhanallah. Ah, una nini wewe? Fattabi'u alim al-akhirah, alim al-akhirah. Bas mfuateni alim wa akhirah, wahdharu alim al-dunya. Najihadharisheni sana, jitahadharini na alim wa dunia. La yasuddakum bisukarihi, akisikuzuieni nyinyi kuifuata njia ya haki kwa maneno yake matamu. Kama sukari. Hayo maneno yanapatikana katika Hiliyatu al-Awliya, jilid 8 kurasa 92. Naktafi bi hadha al-qadr. Sallallahu alayhi wa sallam.